azo walizi aja. Usijiringe na sura wala urembo, abinadamu ni akiba wa udongo. Waliokuwa wabaya wote pamoja. Usijigambe kwa udongo uni wako, mwenyewe ni Mungu wala si wewe. Usijifanye wewe ni bingwa, waliokuwa mabingwa si waoni. Ndugu zangu shetani ni pesa, na ndugu wake wa pili ni mke. Shemeji wake watatu ni pombe, wote pamoja watatu ni shetani. Shemeji wake watatu ni pombe, wote pamoja watatu ni shetani. Jamani pesa na mke.